بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے, بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے. ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے, اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا, سو یہ الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. یا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس نے کہیں شگاف تک نہیں, اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے. یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے, اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا. بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ان سے پہلے نوح کی قوم اور قومے والے اور سمود جھٹا چکے ہیں, اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم, غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی. کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. ولقد خلقنا الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم کو جانتے ہیں, اور ہم اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں, کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی. اے انسان, یہی وہ حالت ہے جسے تو بھاگتا تھا, اور سور پھونکا جائے گا یہی عذاب کی وعید کا دن ہے, اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا, ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے امروں کی گواہی دینے والا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. یہ وہ دن ہے کہ اسے تو غافل ہو رہا تھا, اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے, اور اس کا ہمنشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے. حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو, جو مال میں بخل کرنے والا, حد سے بڑھنے والا, شوہے نکالنے والا تھا, جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار, میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ آپ کے رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا. اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو, ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے, ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی, وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے, اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی. یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے, جو اللہ سے بندے کے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا. اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے, وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے, اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے وہ شہروں میں گشت کرنے لگے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کچھ چھ دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا تو جو کچھ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو. تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو